राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2056, 25 सितंबर 1999, साया लगभग 4 बजे, भिवानी हरियाणा। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराजरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। एक तो बात ये है कि मनुष्य जीवन का समय, इसका जो समय है ना, हमारे जीवन का समय ये बहुत कीमती है। दुर्लभ मानुष होते होते भागवत में आया है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, बड़ा दुर्लभ है। लब्धवा सो दुर्लभ में हम बहु संभवान थे, बहुत अंत जन्म अंत में बहु संभवान थे। लब्धवा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर जो प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। दुर्लभ में शंकराचार्य महाराज देखते हैं, आद्य शंकराचार्य, कि तीन चीज बड़ी दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में पहले वो भगवती प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, ऐसी इच्छा दुर्लभ है, और ऐसी इच्छा होने पर भी अच्छे महात्माओं का संग दुर्लभ है। तीन चीज दुर्लभ बताई, मनुष्य शरीर और भगवत की इच्छा और महात्मा का संग, तीनों मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम लोग मनुष्य तो मिला हुआ है, और केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा ये दूर करता है। ये जोरदार निर्णय है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान के प्रेम कैसे हो, भगवान के साक्षात दर्शन कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, इसकी इच्छा लालसा जोरदार बढ़ानी चाहिए। और अच्छे महात्मा संग की भगत पर मिलते हैं, अच्छे महात्मा भी कभी कभी मिल जाए। तीनों बातें हो सकती है, मनुष्य ही तो है ही, अब केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत करनी है और सत्संग करते रहना है। सत्संग करते रहने से कभी कभी ऐसे संत महात्माओं का संग भी मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इस वास्ते परमात्मा में लगे रहना, अरे से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जिसे लगे रहो भाई, लगे रहो भगवान से लगे रहो। देखो सांसारिक काम में तो सिद्धि भी होती है, असिद्धि भी होती है, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, परंतु भगवत संबंधी बातों में नुकसान होता ही नहीं, यह नफा जरूर होता है, नुकसान होता नहीं। जितना चलोगे लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। इस वास्ते इसमें सबको लाभ ही लाभ होता है, पक्की निश्चित सिद्धांत अटल बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगे हो रहो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान की चर्चा सुनो, भागवत की चर्चा सुनो, गीता की सुनो, रामायण है, भागवत है, महाभारत है, षड़ ग्रंथ है, उपनिषद है, इनका पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो। गीता प्रेस से बहुत सुगम सर्व संस्था भाषा में लिखती है, उसमें जो आपको चाहिए बहुत छोटी छोटी एक एक रुपये छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती है। उनको पढ़ो, उनके विचार करो, कल्याण होगा। जितने पैसों में कागज मिलते हैं उतनी खुशी सोचते मिलती है। बड़ी सर बड़ी सुन बड़ी बढ़िया बात है, वो पढ़ो। जिनको चाहिए वो पढ़े, रामायण पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, इनको पाठ करे। हरदम भगवान के चरणों में लगे रहो, ये बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, श्री गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है, वो बिगड़ी हुई बात सुधर जाए, अभी सुधर जाए, अभी अभी अभी आज आज आज रात्रि का 12 बजे का आज होता है, और 12 बजे नहीं अभी संसार बैठे हुए अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम भजो। सबसे पहले भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करना, भगवान का होकर नाम जप करता है उसमें, और जो नाम जप करता है दोनों में फर्क है। भगवान का होकर भजन करता है उसमें भगवान की उस नहीं होती है। अभी जैसे बालक माँ माँ कहते रोता है तो माँ लेता है, माँ माँ कहता है, माँ नाम उनका है जिनके बालक हो गए हैं, ऐसी माताओं का नाम माँ है, अपने बच्चे सब माँ कहते हैं। परंतु वो जिस माँ का है उस माँ को पुकारता है, दूसरी माँ चलेगा तो पसंद नहीं करेगा उसी माँ को जिसको वो माँ कहता है। वो माँ यहाँ बैठी रेस्ट नहीं होती, वो माँ माँ पुकारता है तो जिसको वो पुकारता है वो शांति से बैठ नहीं सकती, उसको जाना ही पड़ता है। ऐसे राम जी का नाम लो, राम जी को याद करके, भगवान का नाम भगवान को याद करके लेना, शपथ होती है, शपथ है। उसका नाम जब कैसे किया जाए, नाम जब किया जाए दिखावटी प्रार्थना हो, लोगों मैंने भजना नहीं समझे, मैं भजन करने वाला हूँ, नाम लेने वाला हूँ, ऐसा लोगों पर असर पड़े मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं। गुप्त मन में दिखाने की भावना हो, दिखावटी पढ़ नहीं होती, दिखावटी पढ़ होने से भजन भगवान का नहीं होता। जैसे मेला लगता है तो हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार बढ़िया बढ़िया बढ़िया करते हैं, वो बढ़िया ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, मगर ठाकुर जी का नहीं हुआ। आज लोग दादा आएंगे ठाकुर जी का श्रृंगार करो, वो श्रृंगार ठाकुर जी का नहीं होगा, लोगों का होता है। हमारी भावना है कि आज लोग आएंगे ठाकुर जी को देखेंगे, इस वास्ते आज अच्छा श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार तो करते हैं ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी का नहीं होता, वो श्रृंगार होता आदमियों का। आज बहुत लोग आए थे इस बार श्रृंगार से कर रहे हैं, हमने तो ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, कोई आवे कोई ना आवे, कोई देखे ना देखे, हमें क्या मतलब, हमें तो ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी को सजाना है, वो आनंद होता है, तो वो श्रेष्ठ होता है। ऐसे भगवान के नाम का जप करो तो उसमें दिखावटी पर नहीं चाहिए, दिखावटी पर होता है वो भगवान का भजन नहीं होता, वो जनता का भजन होता है। लोग देखते हैं तो राम राम राम राम करते हैं, लोग श्रद्धा में सो जाए आराम से, तो भगवान का भजन नहीं होता, वो दुनिया का भजन होता है। नाम तो भगवान का है, भगवान का नहीं होता, इस वास्ते खूब चाहिए भगवान का नाम, दिखावटी पर नहीं चाहिए। एक बात, और निष्काम भाव से राम राम करता हूँ, मेरा सूर्य ठीक हो जाए, मेरे सूर्य का आगे ठीक हो जाए, इनके बेटा हो जाए, मेरे सूर्य का ब्याह हो जाए, राम राम करता हूँ, ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम भगवान में प्रेम हो, इसलिए भगवान में स्नेह हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, इसी भाव से भगवान का वजन करना। गोपत का हो दो बात, गोपत करना और निष्काम, और नाम जब निरंतर करना, निरंतर करने से नाम जब में शक्ति आती है उसे बड़ा लाभ होता है। जैसे रसोई बनावे माया 5-7-10 मिनट रसोई बनाई, फिर 5-10 मिनट छोड़ दिया, फिर 5-10 मिनट रसोई बनाई, फिर 5-10 मिनट शाम तक रसोई ही बनेगी। मैं देखू 5-10 मिनट रसोई बनाई छोड़ दिया, फिर आग सुन गई, फिर छोड़ दिया, शाम तक रसोई नहीं बनेगी। तो निरंतर करने से जो शक्ति पैदा होती है वो पंक्ति छोड़ने से नहीं होती शक्ति। इस वास्ते गुप्त अकाम और निरंतर हरदम चलते बैठे उठते बैठते भगवान का नाम छूटे नहीं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ आपका नाम जपो करू, ऐसी कृपा करो आप याद रहे, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। एक एक माला में 5 बार 10 बार 7 बार 10 बार 20 बार मैं भूलू नहीं ये बात बीच में करे, नाम जपता रहे और बीच में हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, तो याद रहते भगवान। तो निरंतर गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित, और ध्यान सहित बोले नाम का जब गए, नाम के साथ ध्यान, राम जी है धनुधारी भगवान सावन दिखे, कृष्ण है तो मुरली लिए हुए भगवान सावन दिखे, ऐसे भगवान का स्वरूप का ध्यान हो और ध्यान के से नाम जप हो, तब जपस तथा भावना। पातंजल योग दर्शन का है और भगवान के नाम का जप करना और भगवान की भावना रखना, भगवान को याद रखना, भगवान याद रखते हुए भगवान का भजन करें। तो गोत अकाम निरंतर ध्यान सहित और साधन एक आनंद देता हुआ, मैं एक जीव कलयुग का, इसमें भगवान का नाम आ रहा है और मना से भगवान की बड़ी कृपा होगी। भगवान की कृपा बिना नाम नहीं रह सकता। हरिदर्श ने हरिदास महाराज का बनाया हुआ मिशन, उनका बनाया हुआ एक हरिदर्श है, वे भक्त थे, चार भगवान के भक्त थे, उनका बने हरिदर्श। उसमें आया लड़ा हो तो नाम लड़े, करा हो तो सेवा कीजिए, भगवान की कृपा होती है तब भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेने से भगवान की कृपा होती है, कृपा से विशेष भगत नाम आता है। तो कृपा से ध्यान से दशा आनंद और आनंद बनाओ, भगवान का नाम आ गया बड़ी आनंद है, भगवान की बड़ी कृपा है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जो आदर जो भगवान का नाम, राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम है। मेरे जैसे जीव के लिए भगवान का नाम कहा है, ये भगवान की कृपा है। इतना शुद्ध नाम, जिस धाम को गणेश जी डरते हैं, शंकर भगवान डरते हैं, पार्वती ने कहा तू बुन राम नाम दिन राती साधन सेती, आप आदर शब्द होते हैं तो भगवान जिसका आदर करे अपने मन में कितना आदर होना चाहिए। कहा मैं जीवन, कहा भगवान शंकर, कहा शेष नाम, 1000 मुठाने 2000 जीव जिस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते, वो नाम मेरे को मिल गया भगवान की कृपा से, ऐसा समझे करे। ये 6 बातों के सही नाम जब किया जाए उसका तुरंत फल होता है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जप से तुरंत पावत परमानंद। इसको लिख रहा हूं, लिख लो, याद कर लो, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद और आदर जुत जप से तुरंत पावत परमानंद। ऐसे सही इसे सही राम राम राम राम राम राम श्वास श्वास लंबे श्वास से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रा राम राम राम राम राम राम, भीतर श्वास हो जाते भी लंबा श्वास हो, उधर से भी राम राम, दोनों श्वास होने भगवान का नाम को जब कर दिया मन लगा दो तो उससे बड़ा लाभ होता है विशेष। ये पूछे कैसी विधि होनी चाहिए, ऐसा नाम जब वैसी ऐसी विधि दे दो, पर दिखावटी बन लीजिए, लोगों को दिखावना नहीं है, अपने नाम जब करना है। जैसे मनुष्य अपने पैसों को बताता नहीं, ऐसे अपने बदली को बताना नहीं चाहिए। मुक्त काम भीतर ही भीतर भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निष्काम भाव से करना चाहिए, कामना नहीं, संसारी कामना क्या फायदा देगा। यदि भगवान का नाम तो भगवान के लिए ही लेना, भगवान के प्रेम बढ़े, भगवान का आकर्षण बढ़े, भगवान प्यारे लगे, प्यारे लगे इसलिए भगवान का नाम, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में स्नेह हो जाए, इस वास्ते भगवान का नाम हुआ जप गए। ऐसे निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर में रात में दिन में, जब तक नींद न आवे तब राम राम राम राम राम राम करते ही रहो, नींद खुलते ही राम राम राम राम राम राम जपो जाए, उसका फिर नींद में भी जप होने लगता है, सोते हुए नींद में भी जप होने लगता है, स्वभाव पड़ जाता, आदत पड़ जाती है, हरदम नाम जपता है, रात में दिन में सुबह शाम रात, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, उठत ही बैठ गए जागते गए सोए, हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते गए बैठते गए सोते गए बैठते गए जागते गए सोते दूर गए, उसमें भगवान प्रगट हो जाए, सब भगवान दर्शन देते हैं। राम नाम रटवो करे आठों पैर अभंग, राम नाम रटवो करे आठों पैर अभंग, राम दास उस संत का राम साधे संग, वो राम नाम नहीं छोड़ता तो भगवान उसको नहीं छोड़ते, राम नाम जपने वाले के साथ भगवान रहते स्वयं, राम नाम जपता रहे आठों पैर अखंड, राम दास उस संत का राम साधे संग, राम साथ देते हरदम और सहायता करते रक्षा करते, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक लखारा था वो जयपुर से जैसलमेर से अपने गधे पर बहुत सी चूड़ियों डाल करके लेकर आ रहा था, बीच में डाकू में वो लूटना चाह तो दो डाकू थे, वो एक आया था और राम राम करता था, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, लाख देता भगा दिया डाकू को, अकेला आदमी ने अकेला डाकू को भगा दिया, पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक आदमी था जो अपने गाड़ी किराए करके किराएदारी को लेकर के चला, उसके मन में कौड़ आएगी कि स्त्रियों है जो ठग लेंगे अपने, तो नदी के किनारे गया, वहां उसने धोखा दिया कि स्त्री है क्या बात है गई सब ठग लेंगे, वो ठगते हुए करने लगे, उसने राम राम राम राम राम राम राम याद किया, एक सांप आया काला सांप आया जो वो थाने ठेकने वाला उसके पैरों में आ गए, जैसे बांध देने पैरों में चुंदर बांध दिया, कट्ठा काट काट नहीं उसको काटा नहीं, भगवान ने छोड़ेगा नहीं गई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या भाई तो बोले तू क्या बोला कुछ नहीं, बस उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, छोड़ दिया छोड़ चला गया। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, जो नाम जप करता है अचानक रक्षा करते हैं, बड़ी जल्दी से रक्षा करते हैं, नाम जप करता रहे हरदम, कोई डाकू आते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मन में तरह तरह की बातें पैदा होती है, संसार की बातें याद आती है, विघ्न होता है, उसमें राम राम राम राम राम राम राम राम मन में सर्कल मन नहीं लगता है तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो अभी देखो वैसे ही राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम जप करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं, चोर डाकू दूर हो जाते हैं और विघ्न करने वाले खुद संतप्त होकर भाग जाते हैं। ऐसे भगवान नाम का प्रभाव है। परीक्षा देने वाले, पढ़ाई करने वाले रामायण का पाठ करते थे, मास पारायण रोजाना किया और परीक्षा के समय भी अपना मान पाठ करते फैल नहीं हुआ, सदैव पास होता गया। भगवान का नाम लेने से आदमी की बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है बुद्धि, उसे भगवान की बातें याद होती है, भगवान की बातें याद आती है, ऐसा उसे विशेष लाभ होता है। इस वास्ते रात और दिन भगवान के नाम का जप करे, बड़ा फायदा होता है। कोई मनुष्य हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, नाम का जप करे। मीना भाई नाम जप करती थी, रोती थी भगवान के लिए, फिर दर्शन दो महाराज तो भगवान ने दर्शन दिए, भगवान की प्यारी हुई और अंत में शरीर नहीं बचा, शरीर भगवान के भीतर ही द्वारका जी में द्वारकाधीश के गाड़ी नाम जप किया कि मिल बिछड़न मत कीजिए महाराज, मिलकर बिछड़न मत ही उसके श्री में समा गई। ये मुर्दा है दया दूधों मन का, ये मिल भाई का बच्चा नहीं, चौधरी बची वो छोड़ बचे सब समा गई। तो भगवान का नाम लेने से भगवान की बड़ी महिमा होती है और भक्त का उद्धार होता है, भक्त के साथ भगवान रहते हैं। इस बात से राम नाम आठू पर अभंग रामदास उस संत का रावण साधे संग। इस बात से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाइयों बहनों सच्चे हृदय से लग जाओ तो सब काम सब विघ्न दूर हो जाए। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्ति नाश करने वाली, आपदा आ जाए बड़ी भारी तो बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अब तो उठ जाएगी, चिंतन ठीक हो जाएगा, मन ठीक नहीं है डां डोल है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम छूटे दे। एक नाम भले ता जप समय भी खाली न जाए, हर दम उस नाम का जप रह करता है तो एकदम बाल शुद्ध हो जाता है, निर्मल भजन होने लगे होते द्वारा। इस वास्ते भगवान नाम जपने में ढील नहीं करनी चाहिए। शरीर का पता नहीं कब चला जाए, बालक होता है गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, जन्म दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, सौ वर्ष सवा वर्ष भर में कभी मर जाए मौत हरदम खुली, मरना है वो हरदम खुला है। उसमें एक माई का शरीर शांत हो गया सत्संग में, इस वजह से क्या पता है कब प्राण चले जाए। इस वजह से भगवान का नाम जेज जेज ले हो। कबीराज सब जगह निर्धरा धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागे राम नाम धन हो। राम नाम जिसके पूंजी है वो धनवान है और सब कलरा एक हरि के नाम मेरे कागा फिरे कपूत ना समय बर्बाद करता है। इस वास्ते भगवान के नाम में जब बोलो ये तो पढ़े से क्यों नहीं लीजे रे मना राम के लीजे रे, ये पड़ा हुआ जस है जैसे कोई धन चौड़े पड़ा हुआ हो लेने वाले की चीज चाहिए सब के लिए खुला रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम कोई मना नहीं सब के लिए खुली है। इस बार पढ़ाई मातम है, इस बार चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहे। एक बात दूसरी बात एक और है, गाय की सेवा करो। घर में माता पिता है, भाई भौजाई है, स्त्री पुत्र है, सबकी सेवा करो। छोटों को भी सेवा कर दी, उन्हें पढ़ाना पढ़ाने के लिए थप्पड़ लगाना भी सेवा है। पढ़ाने के लिए गर्मी करे तो पढ़ा थप्पड़ लगावे, बदनाम नाम कर पढ़ा पढ़ाई करे वो भी सेवा है। थप्पड़ लगा सेवा, क्योंकि बदन में लगा दे समय बर्बाद ही होता है, समय बर्बाद नहीं होना देना, ऐसे जो बदन कराना वो भी सेवा है। तो सबकी सेवा बने कर में, सबकी छोटों की बड़ों की हृदय में एक क्रोध आता है तब मारता है, एक क्रोध के बिना उसे हित के लिए मारता है, तो इसके लिए मतलब बड़े जोर क्रोधि से दूसरे शांति से बात करता है। तो नहीं, वो केवल बच्चों के ठीक शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए क्रोध करना पड़े तो कई उनको शिक्षा दे अच्छी तरह से। बहनों माताओं को चाहिए बच्चों को शिक्षा दे प्यार से, हृदय में स्नेह, अपने बालक अपनी माँ का स्नेह होता ही है। ये बालक कोई भी मार पीड़े तो चार पांच वर्ष हो गया तो छोड़ता देता है, जाकर दूर करा तो सामने देखता है, माँ के सामने देखता रहता है, वो मां बुलाओ तो पाता पास में, माँ को छोड़ता नहीं, मारने पर नहीं। उस समय में आप जाप के उतरे इसी मिश्री रहेगा, मेरे साथ आ जाएगा। अब देख लेना माँ को छोड़ दे, जो माँ मार रही छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। वो समझता है बाकी संबंध तो नहीं है, माँ माँ ही है, जो मारे पीछे कुछ भी करे तो माँ है मेरी माँ। माँ के सवाल संसार में कोई नहीं है, सबसे संसार जबान का पिता से सौ गुणा अधिक माँ कर जा, कई जगह दस गुणा अधिक लिखा, कई जगह सौ गुणा अधिक बताया है, पिता से अधिक। राम जी वनवास में जब जाने लगे तो माँ केकई ने वरदान मांगा, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास। तो माँ ने कह दिया केकई ने, फिर माता कौशल्या के पास गए, कौशल्या समझा कि आज राजगद्दी हो गई, आज सवाई निकलेगी। तो कौशल्या के बेटा जल्दी नहा लो और कुछ भोजन कर लो, आज देरी हो जाएगी, सवाई निकलेगी शहर में तो बहुत देरी हो जाएगी बोलने की, उस बात कुछ पहले खा लो। तो राम जी बोले कि माँ मेरे को तो पिताजी ने राज दे दिया जंगल का, मैं जंगल जा रहा हूँ वन में। तब क्या बात हुई, तो मंत्री पुत्र ने कहा कि केकई माता ने महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, एक वरदान मैंने भरत को राज और एक वरदान में राम को वनवास। तो राम को वनवास 14 वर्ष के लिए कहा, तो राम जी ने वरदान दे दिया। वो नमस्कार करने लगा, माया मैं जाते हूँ वनवास में पिताजी के हुकुम से। तो माँ ने कहा भाई देखो, जो तुम्हारी माँ पिताजी ने वनवास में कहा है तो चले जाओ, जाओ बड़ी माता, माता और पिता दोनों का वचन आ जाए तो दोनों में पिता कोट मंत्र करे, बालक को चाहिए माँ का बेड़ा माने, पिता की बात छोड़ दे, तो चले जाओ जाओ बड़ी माता, माता को बड़ा समझो, मैं कहता हूँ तुम वनवास मत जाओ। जो पिता माँ तो छोटी माँ ने कह दिया तो कानून सतोदा, पिताजी से 100 गुना अधिक मारा हुकुम और माँ से अधिक 100 गुना छोटी माँ का हुकुम। माँ ने जब कह दिया है तो बेटा तुम वनवास में जाओ, तो पिताजी से 100 गुना अधिक है तो जने जाओ, जाने बड़ी बात है, माता का बड़ा कदर होता है, सबसे गरीब माँ का रहता है, माँ को ऊंचा माना है। तो राम जी भी माता केकई ने कह दिया वनवास, इस वास्ते माँ कौशल्या केकई ने कह दिया तो जाओ। पिता ने कहा तो मैं रोक सकती हूँ, माँ ने कह दिया तो नहीं रोक सकती। इस वास्ते माँ से माँ का अधिक रहता सबसे ऊंचा। इस वास्ते पिता कह दे तो कोई बात नहीं है। ऐसे भगवान का पद समझ नहीं, भगवान की आज्ञा समझकर माँ का कहना करना, पिता की सेवा करना, बड़े भाई की सेवा करना, भुजाई की सेवा करना, घर में जितने बड़े आदमी हैं सबको नमस्कार करना सुबह और शाम दोनों को, तुम्हें मानो माताओं के पति को नमस्कार करे सुबह शाम दोनों को, पति के चरणों को शुक्र नमस्कार करे। जेठ है, बड़े ससुर है, जो घर में बड़े हैं उनको छुए नहीं, पर पुरुष को छुए नहीं, मैंने माता वो चाहिए नमस्कार करें जरूर, पृथ्वी पर मस्तक टेक कर हाथ जोड़ नमस्कार करें, वो छुए नहीं। हनुमान जी महाराज गए लंका में, सीता जी से बात जीते हुई, मैं पहचानते नहीं हूँ क्योंकि हनुमान जी पहले मिले नहीं, तो बताया कि सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की सौगंध में भगवान का दास हूँ, करुणा निधान नाम का तो सीता जी विश्वास हुआ। क्यों करुणा निधान भगवान राम जी सीता जी ही करुणा निधान करुणाधान कहते थे, सीता जी बोलते जो करुणाधान कहते, ये राम जी और सीता जी जानते थे, दूसरे को पता नहीं था। जब कहा था देवी ने सत्य शपथ करुणा दान, करुणा दान की, करुणा दान भगवान है, तो ये देवी ने कहा करुणा निधान सुजान सीन सदैव चांद रावण करुणा निधान, वहां से पकड़ दिया सीता जी अपने आप, तो वो सदैव भगवान को करुणा दान ऐसे करो, करुणा दान ऐसे करो। राम जी ने, हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम जी का भगत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, तब ठीक है। ये राम जी जानते हैं, सीता जी जानते, तीसरा आदमी को मालूम नहीं है, और संबंध कैसे चल गया, तू राम जी का भगत है। वे जब जाने लगे तो सीता जी रोने लग गई कि बेटा तेरे आने से शांति मिली, भगवान की बात सुनी, भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा से शांति मिली, तू ही क्या वैसे हो मेरे राग सौ पड़ा पड़े। क्या माता डरती क्यों, आपका ऐसा विचार हो चढ़ जाओ कंधे पर, अभी नहीं जाऊ भगवान के मेरे पास। तो माता जी ने कहा बेटा मैं पर पुरुष को छूती नहीं, मेरे को रावण ने छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ, मैं विश्वाय राम जी किसी को छूती नहीं। हनुमान जी महाराज लवकुश से भी ज्यादा प्यारे पुत्र है और अंजना माता से भी ज्यादा आदर सीता जी का है, परंतु स्पर्श करने के लिए माता कहते हाँ बेटा मैं स्पर्श नहीं करती, रोने लगे चलो तो मैं लीजिए वो भी मिला दू भगवान से, नहीं भगवान आएंगे जीत कर ले जाएंगे रावण को। मंदोदरी ने पूछा, वो गई मिलने के लिए और पूछा कि आप किसकी बेटी हो, कहाँ ब्याह हुआ है, आप यहाँ क्यों आई हो, कैसे समझकर पूछी। तो मैं जनकराज की बेटी हूँ, दशरथ जी महाराज के पुत्र राम जी के साथ मेरा ब्याह हुआ है, यहाँ की आई हूँ, तेरे को विधवा करने आई हूँ, तेरे को रावण रावण बनाऊंगी, ये बड़ा खास काम है, इस गांव में आए हो तो विधवा हो जाएगी, फिर चल जाऊंगी, मेरा काम हो गया, तेरे को रावण बनाऊंगा। ये माँ ने कहा ऐसे सीता जी बना सब दुख साक्षण नहीं, राम जी की राम जी आवेंगे जब न जाएंगे तब जाऊंगी, ऐसे पति है उसकी सेवा करना स्त्री का धर्म है। भगवान राम जी वनवास में गए तो सीता वनवास में गई, सीता जी को वनवास नहीं था, सीता जी को वनवास नहीं था। आज से बचना ना प्रयागदास जी ने कहा कि तू वन में क्यों आई, तेरे को वरदान आ रही, मेरी बहन है मेरी, तू क्या बोलता है, सीता जी बड़ी बहन वो भी भाई छोटा जो तू कहता है। चलो मेरे साथ है, कहो तो जनकपुरी पहुंचा दू, कहो तो अयोध्या पहुंचा दू, डरने की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ। जैसे इस बात का है सिंह साहब करना नहीं, मैं साथ में हूँ। छोटा है इसी तरह बड़ी है, पर पुरुष है ना, इस वास्ते डरना नहीं। ना भैया मैं तो बड़ा के साथ रहूंगे, महाराज के साथ बड़ा आनंद है, रहने को जगह नहीं, डर सुनने को कुटिया नहीं, सोने के लिए पलंग नहीं, नौकर काम करने वाला नहीं, कोई आनंद नहीं कि महाराज के चरणों के दर्शन होने में आनंद होता है। बौड़ी है बौड़ी, प्रयागदास जी महाराज कहते हैं कि सीता जी बौड़ी है, जैसे माँ बौड़ी थी वैसी मीठी, जैसी माँ बौड़ी ऐसी बौड़ी मत। त्रिलोकी माता है महाराज, वो उस उत्पत्ति करती है, चपालती हरती सुनकर खुरा नदय के पास करती है, परंतु प्रयागदासी महाराज बौड़ी कहते हैं, सीता नृष्टि है, सीता जी को आनंद आता है, नाराज नहीं होती। इस तरह से माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा स्त्रियों का दर्जा ऊंचा है। आज स्त्री आए जो समझेंगे नौकरी गए ठोकरों का गए उसे ऊंचा मानते, ये ऊंचा नहीं। पति के साथ में जंगल जाने में भी मन में जाना है, वहां पर रहना कोई पता नहीं, रोटी नहीं खाने के लिए, कोई काम करने वाला आदमी नहीं, सैकड़ों हजारों दासियां काम करती थी, नहीं तापस वेश विशेष उदासी राम के साथ कोई नहीं जा सकता, ऐसा कठोर वरदान मान लिया कैकेयी माता ने, तो खुद में सीख गए, कांटे लग जाते हैं, बड़ा चलना मुश्किल। महाराज सीता जी जानकी जनक जी महाराज की प्यारी पुत्री थी, जनक जी ज्ञानी थे, जब सीता जी को पाल के चलाई तो रोने लग गए, मिठी महामर्जात ज्ञान की सीता जी ने तो रोने लगे, बेटी द्वार जा रही है, अब पिताजी जा रही हो जनकपुरी में, वहां चित्रकूट पर राम जी वनवास गए, जरूर सुना जरूर जी भी चले, दुबड़ी सात सत्य काला मूर्त निकले बिना निकले दूरी साला, वहां पर सीता जी ने आकर प्रणाम किया, तो जितने जनकपुरी के राज के नौकर बड़े बड़े महाकम मुसद्दी प्यारकार वे सब रोने लग गए कि हमारे महाराज की प्यारी पुत्री जंगल में बैठी है, न जाने के लिए स्थान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम करने वाला नौकर नहीं, इकली बैठी है। मैं जनक जी मेरा राजीव है, जनिक आश्रय बना बड़े जनक जी हाथ रखे, हाथ रख करके बोले पुत्री पवित्र किया गुण दो, बेटा तेरा दोनों गुण पवित्र कर दिया, जैसे जैसे पवित्र कर दिया मेरा भी माथा ऊंचा हो गया, कष्ट पाती है पति के साथ रही, इस वास्ते जनक जी राजीव बहुत हुए, एहलकार बड़े नाराज हुए, जनक जी राजीव हुए प्रसन्न हुए, पति के साथ आई ऐसे उनके राजीव होते हैं। जनक माता सीता जी बहनों माताओं को चाहिए ऐसे पति पता हो, पति की सेवा करो, बहनों माताओं घर में खूब प्रेम करो, सबके साथ में स्नेह रखो। जनक महाराज ये पुत्र थे, क्या नाम उसके, तो सिद्धि स्त्री रही तो लक्ष्मी ने ली थी, वही सीता जी के बड़े भाई थे, जो छोटी आग गोद में खेलती, सिद्धि जो अपनी भौजाई है, भौजाई भी अपना प्रेम रखती थी, भौजाई गोद में गलती, भौजाई बहुत स्नेह रखती सीता जी पर, नंद पर बहुत स्नेह, बड़ी प्रेम से रही, सब पर प्रेम से पाला, तो सीता जी माता की तरह मानते हैं, बड़ी भौजाई है, बात है, बड़े भाई जैसे है, माँ की तरह आदर करते थे, ऐसे सीता जी रहती थी। ऐसे लेकिन जितने लड़कियां हैं, आप जितने सुनते हो, आप में जो लड़कियां बैठी है उसको चाहिए वे सीता जी को याद करें। सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सात बार नाम सीता करे। कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, सात बार कुंती का नाम रोज ही ना सुबह जो लड़कियां है, सात बार सीता जी का नाम, सात बार कुंती माता का नाम, पति पता हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, उत्तम बताइए माता लड़के बच्चियों को सीता जी का नाम बनाओ। अनुसू जी ने कहा है, सीता तेरा नाम ले करके संसार में कठिन पति पत्र पति पत्र करेंगे, पति पत्र हो जाएगी सब स्त्रियां, ईश्वर सोचते हैं। तो भगवान के नाम लेने से, सीता जी का नाम लेने से स्त्री पति पत्र हो जाए। तो लड़कियां जितनी है सुनने वाली, सीता माता के साथ बार, सात बार कुंती माता का नाम। कुंती माता ने बड़े कष्ट से वनवास में जब पांडव गए उस समय कुंती माता साथ में नहीं थे, द्रौपदी थी साथ में। द्रौपदी का बेटा नकुल सहदेव को विशेष ख्याल रखना, नकुल सहदेव को विशेष ध्यान रखना। तो सीता जी भी नकुल सहदेव को विशेष ध्यान रखती थी। कथन तो मैं तो दीदी से यमो यमो यमो उत्साह नी तुम, आपको दया नहीं आती, यदि माधव का ये छोटे आपके भाई नकुल और सहदेव जी कितना कष्ट सह रहे आपके कारण से, आप जुआ खेल के हार गए। तो ऐसे नकुल सहदेव ख्याल रखते थे विशेष, द्रौपदी ख्याल विशेष रखती थी, क्योंकि इनकी माँ नहीं थी। युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन की माँ है कुंती, और नकुल और सहदेव की माता थी माद्री, वो पति के साथ सती हो गई। दोनों बहनों लड़े कह रहे मैं सती हूँ, वो कह मैं सती हूँ, दोनों सती हुए बालकों को पालन कौन करे, बालकों को पालन को नहीं रहना पड़ेगा। तो बालकों नहीं मेरे कारण से यहाँ सही शांत हुआ है, इस वास्ते मैं सती होंगी, बड़ी रानी को कहने आप हो जाए बालकों को पालन करो, नकुल सहदेव वापस होते हैं। तो अपने भाई युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन इनसे भी नकुल सहदेव पर ज्यादा स्नेह रहते हैं, ऐसे माताओं को चाहिए अपने देवर के जेठ के जो बालक हो उनका ज्यादा दर्द देखो, ज्यादा स्नेह करो उन बालकों को। ज्यादा स्नेह की पहचान है कि बालक अपनी माँ की गोद छोड़कर आप गाय जाए, बड़ो देखे क्यों रे छोटा देखे यू, हृदय हृदय प्रेम होता है ना, माँ की छोटी आप पास आ जाएगी। तो सुनना चाहिए आप ज्यादा करती हो, माँ से अधिक प्यार लेते हो। मैंने देखा है कलकत्ते में एक भुजाई, वो भाभी कहते थे भुजाई को, मैं भुजाई जी गोद में पड़ा हूँ छोटे से छोटे, तो भुजाई जी गोद में पड़ा हूँ, ये भाई माँ है भाई कुछ मेरा पाल किया है। तो माँ से भी अगर ज्यादा करते भोजाई का अगर, अरे भोजाई है वो मतलब अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती थी, जेठानी के बालकों पर भी। इस तरह से मैंने माताओं से ये बच्चों का स्नेह करो, बच्चों के स्नेह करने से माँ का स्नेह अब ही हो जाता है। माँ देख मेरे बच्चों का पालन करे प्यार करे तो आपस में स्नेह हो जाए, घर में साधक प्रेम रहे तो गृहस्थ वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे घर में कलह होती है वो घर अशुद्ध हो जाता है, नरकों का स्थान हो जाए। और हम सामने प्रेम से बात करें, बीस बीस पचास पचास आदमी एक साथ एक सुन ले रोटी बनती है, पांच सात भाई सब ब्याह हुए एक साथ रहते हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखा ऐसा। इस वास्ते बहनों माताओं को चाहिए घरों में बड़ा प्रेम करे, सासू की सेवा करे, जेठानी की सेवा करे, ये बड़ी है, कह दे तो उसको बुरा नहीं माने क्योंकि ये बड़ी है, हम तो छोटी बालक है, ऐसे सोच सेवा करे। तो घर में बड़ा प्रेम से रहे, अपने प्रेम से खटपट करने की बात नहीं। अभी यहाँ नौखा में ओसवाल जैन संप्रदाय के वे सजनाए गए तो आपस में प्रेम करके फटकट मिटा दी, राजी हो गए। बड़े गांव में जाकर प्रशंसा करी, हमारा बैर मिट गया। दोनों जैनी जैनी आदमी इस तरह से आपस में खटपट नहीं रखना। भाई लोगों को चाहिए आपस में प्रेम रखे, बहनों माताओं को चाहिए आपस में स्नेह रखे और अपना प्रेम रखे, सबके साथ में स्नेह करे, स्नेह से सब आदमी करे। इधर इस तरह से रहता है तो ये महाराज घर बड़े पवित्र हो जाते हैं, भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। जहाँ संपदा संपत्ति नाना तहाँ जहाँ कराता प्रकृति नाना। जिस घरों में प्रेम होता है उस घर में लक्ष्मी आती है। एक खटपट हो जाती है उसमें लक्ष्मी रमन हो जाती है, लक्ष्मी नहीं रहती वहां पर। इस वास्ते आपस में स्नेह रखो, मतभेद हो जाए भाई भाई काम करने में तो फिर प्रेम पूर्वक अलग अलग अलग होते प्रेम से, साथ में रहते प्रेम से, प्रेम से रहना है। यही कृष्ण का काम है, खास कृष्ण का काम है क्या उसे प्रेम करना। एक है उत्साह मन में, उम्मीद रहे, देवर है, जेज है, नंद है, सासु है, यदि सेवा करते उत्साह से बड़े प्रेम से घर घर में सब प्रेम हो जाए। प्रेम के सहित घर स्वर्ग हो जाए स्वर्ग, और उसमें खटपट हो तो नरक हो जाता है। इस वास्ते खटपट नहीं हो, वे प्रेम करे, वे घर धन्य है। अभी नौकरी में मैं देखा 40-50 आदमी एक घर के तो साथ में रहते हुए पर प्रेम से अलग अलग से अलग हुए तो प्रेम से साथ में रहते प्रेम से लड़ाई नहीं कड़े नहीं मतभेद नहीं। 5-7 भाई सबके ब्याह हुए इतनी निर्णय से सड़ा आपस में खटपट नहीं, सब स्नेह रहते ऐसे स्नेह से काम करना, सबके साथ में रहना प्रेम से तो आपका घर बड़ा शुद्ध निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही भाई लोगों को शेठ जी जयदास जी ने इसी केस में बरनी से सत्संग करते हुए कहा कि भाइयों को चाहिए प्रेम रखे। उन्होंने दो भाई का उदाहरण दिया कि ऐसा भाइयों में प्रेम रहना चाहिए। दो भाई थे तो दोनों भाइयों का एक ही बच्चा हो गया, तो क्या हुआ कि बाजार से बड़ा भाई दो आम लाए, आम पहले ही पहले आम आए थे उसे, आम का फल पहले ही पहले आया था बाजार में, तो दो आम ले लिए, दोनों बच्चों को देंगे। तो बड़े भाई जी आम लाए तो दोनों सोरा कैंट खेल रहे, वो उधर फैले उधर पाएंगे, ताऊ जी आए पिताजी बहन आए, तो खेल छोड़ कर दौड़े। तो छोटा भाई स्नान घर में था, स्नान कर रहा था तो उसने देखा तो वो देखने लगा, बड़े भाई तो देखते छोटे भाई देखते नहीं, छोटा भाई था स्नान घर में वो देखता था बड़े भाई को, तो वो यू कर देती है। कारण क्या हो गया, अपना बेटा आ गया इधर, अरे भाई का बेटा आ गया इधर, यू देवे तो आऊंगा हाथ में चला जाए। तो मैंने बेटे समझे ये क्या है, ये बेटा हाथ यू हाथ क्यों दिया, एक यूं देवे तो यार यू क्यों दिया, तो मैं यू कर चले गए छोड़ बुलाया। तो एक आम के थोड़ी टक्कर लगी हुई थी, वो अपने बेटे के हाथ में नहीं, छोड़ भाई यार ने वो टक्कर तो थी मामूली, भाई के लग रही विशेष कि आज मैं सब काम करता हूँ, इसमें भाई जी आपके बेटे मेरे बेटे बेटे में फर्क है, जो यू हाथ करना पड़ा। रात्रि में बैठे तो बेटा भाई जी अपने अलग अलग हो जाए, अरे अलग अलग क्यों हो जाओ, अपने कोई हमें लड़ाई नहीं, अपने में कोई लड़ाई नहीं, मतभेद नहीं, कहते मतभेद हो करके अलग अलग होना ठीक नहीं है, प्रेम सहित अलग अलग होना बढ़िया है। कि अलग ही बात तने क्यों उठाई, बड़े भाई बड़े छोटे भाई से अलग ही बात है ही ना, स्त्री में कोई बात नहीं, अपने में कोई बात नहीं, पता कारण क्या है। ज्यादा पूछा तो कहा कि भाई जी आज आम लाए यू हाथ यूं दे देते दे। यूं क्यों किया कि भैया ये तो मेरी गलती हुई, मेरे टक्कर लगी हुई थी वो मेरे बच्चे के हाथ में नहीं चला जाए, इस बात से मैंने ऐसा कर दिया। तो भाई जी जब मैं जीता हूँ काम कर रहा हूँ इस समय में भी आपने इधर के मेरे इधर के मर गए, शायद मेरा शरीर चला जाए तो मेरी स्त्री का बच्चा का आप पालन करोगे, कैसे विश्वास करूँ। जब मेरा काम धंधा मैं करता हूँ सब धंधा करता हूँ, इतने पर भी आपके मन में भेद है कि ये मेरा बच्चा है ये भाई का बच्चा है, तो मेरे विश्वास कैसे हो। अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो ही गए, अलग अलग हो गए तो बंधन बंधन हो गया। तो एक भाई बाहर था, एक भाई वो माल बेचता, एक भाई माल खरीदता, दो आदमी साथ में थे, एक ही हो गई, एक पूंजी भी कम हो गई, आधी आधी पूंजी हो गई, केवल थोड़े से ऐसे। आप माता बहनों कभी फर्क मत करो, देव का जेठ का दंड का बालक हो उसके साथ बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम, अपने बालक को मामूली दे देना बड़ा बड़े, अपने देराने चुसाने के बारे को ज्यादा देना, अपने हाथों में बढ़िया भोजन देना, पति के थोड़े थाले में मामूली दे देंगे थोड़े घी भी अरे दे देंगे, अपने पति के गलती होती है ऐसे नहीं करता। घर में ऐसा प्रेम करे जब उसको ज्यादा भोजन दे ज्यादा बढ़िया दे अच्छा दे, तो आपस में प्रेम रहता है, प्रेम में जो आनंद है प्रेम में जो शांति है वो खटपट में नहीं है। लक्ष्मी आती है लक्ष्मी जिसे प्रेम होता है, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कल है तब विपत्ति नाना, वहाँ कल होती है विपत्ति होती है। इस वास्ते बहनों को चाहिए आपस में स्नेह रखे, सासू और नंद कभी लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई हो तो सत्संग उठा रहे, सत्संग में आए अब लड़ाई में आएंगे। सुबह शाम दोनों बगित सासू के चरण पर नमस्कार करना, बड़ों के चरणों में नमस्कार करने से भगवान राजी होते, नमस्कार होते रामदास काम कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे पर में आवाज बड़े मिठाए, ऐसा महात्म है। इस बात से नमस्कार करना, बड़ों के चरणों में हो जाना, बालकों के नमस्कार करो, बहनों का तो आप चाहिए बड़ों के चरणों में नमस्कार करे, बच्चों को कहते नमस्कार करो, ये तेरे बड़े भौजाई है, तेरे बड़े भाई जी है, ये पिताजी है, ये ताऊ जी है नमस्कार करो, ये दादी माँ है नमस्कार करो। आप भी सदा अपने जेठाने के सासों के चरणों में नमस्कार करना, ऐसे प्रेम हमेशा आपसे प्रेम रहता है। काम धंधा अपने देना और आराम दूसरों को देना, आराम आप करो काम धंधा मैं करूँ, ऐसे आपस में स्नेह रखना, जैसे प्रेम बढ़े आपस में, ऐसे बहनों को चाहिए आपस में स्नेह रखें। घर में खटपट नहीं होने और रविवार दिन ऐसे जाए कोई दिन देखा तो रविवार के दिन नहीं कहते हुए रात्रि में स्नेह पूर्ण कीर्तन करते हो भगवान का, आपस में खटपट माफ करा दे, सब स्नेह करके साथ में रहे तो घर और स्वर्ग हो जाता है, और जिसमें कल होता है नरक हो जाता है। अब सासू लोग लड़े आपस में, अब नरक का बेचारा एक वो क्या करे, इधर सासू है इधर तो माँ है इधर स्त्री है, स्त्री कैसे गाड़ी का भाई माँ गाड़ी देती है मेरे को डरती है मेरे से, वो कहता है भाई देखो मेरी माँ है, उसने कहा कि सुनो तेरे को बात बताऊ, जब मैं आया तेरे ब्याह करने के लिए उस समय जवान जवान सोरिया ने मेरी जीवन बैठा तब गालियां दी थी, सब गाली सही तेरे वास्ते, तेरा संबंध नहीं तो मेरे को गाली देते, मैं देख लू सबको ही पर तू गाली सुनी तेरे लिए, तो तेरे मैं तेरे लिए जवान जवान सोरिया ने गाली दी मैं तू उधर गया वहां, अब मेरी बूढ़ी माँ गाली दे शिशु नाराज होती है ब्याज सीधा हो सब, इस बात से माधुरी चुप रहे हो बोलो। तुम्हारे लिए सही, मेरे दिल का ही छोड़ देने में क्या दिल तो चुप हो गई। इसी भी ठीक बात है, शरीर ऐसे ही हुआ क्यों बना सासू माँ से लड़े तो बोला बंद करिए, बोलेंगे तुम्हारे आज से भोजन नहीं करेंगे, माँ के हाथ भोजन करेंगे, लड़ती हो माँ से नमस्कार किया क्या मैं नहीं रोई तो ठीक है, लेकिन बोलूंगा नहीं थे जा मेरी माँ से लड़ाई करे। ऐसे भाई लोगों को चाहिए कि आपस में लोगों को और अपनी माँ को समझा ठीक है, ऐसे बहनों को चाहिए कि लड़ाई करे नहीं, कभी सासू लड़े नहीं, नंद कभी बुझाई आपस में लड़ाई नहीं करे, सोरियाँ होती है नहीं ये बड़ी चुगली कर देती है, एक एक शिकायत कर देती है तो उन घरों में लड़ाई हो जाती है। तो बालक आए बालक को चाहिए शिकायत न करे, आपस में खटपट न करते, देवरानी जिठानी का उसमें लड़ाई न करे, करे कर नहीं करे तो लक्ष्मी बढ़ेगी घर में, खूब आनंद होगा, सब आनंद होगा, लड़ाई करने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती। इस बात से सब पर प्रेम करो, सत्संग आप करते हो तो इस बात को सीखो, और सत्संग में